Taylor Swift en Open Light. Dennis Ruijer signing off. Jordi en de weekendmix zometeen. Maar eerst nog Paul Kalkbrenner, Wonderful Life en deze Alesso Pendulum. Dit is Fade. Love, peace and beats. Until next time. Vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio. Via 538.nl of de 538-app. 538 Nieuws. 3 uur. Ruzie tussen Lala Gül en Dennis Schouten van Roddelpraat. Zij doet aangifte van racisme omdat hij haar een afgekeurde Turk noemde. Maar Schouten stapt ook naar de politie. Hij zegt dat zijn uitspraak niks met racisme te maken heeft, maar een omschrijving is van dat ze verstoten werd door de Turkse gemeenschap. Twee Iraanse voetbalsters hebben Australië bedankt dat ze daar mogen blijven en een nieuw leven kunnen beginnen. Ze vroegen asiel aan toen ze uitgeschakeld waren in de Azië Cup en kregen die ook. Ze waren bang om terug te gaan omdat ze bij een wedstrijd niet hadden meegezongen met het volkslied van Iran. Bij de Israëlische ambassade in Londen zijn onbekende spullen gevonden die in verband worden gebracht met een video. Daarin wordt gedreigd met een aanval met drones en een gevaarlijk goedje, meldt de BBC. De politie neemt de zaak zeer serieus en is een groot onderzoek gestart, maar er is nog niks over bekend. Fans van de Golden Earring zijn er waarschijnlijk vroeg bij vandaag bij Record Day, want er is een LP te koop met een oud concert van hun helden. Het is opgenomen in 1980 in de IJsselhallen in Zwolle en heet dan ook Zwollywood. Op is op, want er zijn maar 1500 stuks van de LP in blauw vinyl. Vandaag op sommige plekken zonnige periode, maar ook buien en een matige wind. Het wordt 13 graden in het westen en 19 in het oosten. En dat was het nieuws op 538. 538.

giants up for Detroit, a lovely city. Put your hands up for Detroit door de Federal Grand in de 58 Weekend Mix. We zitten in die Dutch 1000, hè. Vanaf morgenochtend 9 uur gaan we weer verder met de grootste hits van Nederlandse bodem. Op 58 tot en met Koningsdag op 27 april. Nu eerst verder met een uur lang de beste 58 hits voor je op een rij in de mix. Dit is de Weekend Mix met Jennifer Lopez en David Guetta. I want you. Remix worden Another en 54 Ultra met Talk To You. Het is bijna zover. 27 april, 538 Koningsdag op het Chasséveld in Breda. Met een hele lekkere line-up. Check je op 538.nl. Vanaf maandag aanstaande maak je een week lang kans op kaarten voor Koningsdag. I want you and dirty cash, I need you, oh. Money talks, money talks. Dirty cash, I want you. Dirty cash, I need you, oh. I'm wanted by the rich and the poor. More or more, you just can't reject it. And I'm the one that can relate to you, him, her, and your buddy. Cause everybody wants some. Money ain't all, but you can't excuse it. The way I'm living, I got to use it. I once had pride, now that's all behind. I want to get rich quick. I want success and all that goes with it. And I'm gonna use my sex. Money talks. Talks. Dirty cash, I want you, and dirty cash, I need you, oh. Money talks, dirty cash, I want you, dirty cash, I need you, oh. Could you believe it? told you so. All day, all night, been looking all my life, trying to find something new. So lost, but I'll find my way tonight, and I know it's because of you. Take the blame and now Teddy Swims en Gone, Gone, Gone. Vanaf morgen vroeg 9 uur gaan we verder met de Dutch 1000. De 1000 beste producties van Nederlandse bodem. Tellen we af tot Koningsdag en dan maandag maak je dus een week lang kans op kaarten voor 58 Koningsdag op het Chasséveld in Breda. Verder met de Weekend Mix. Now to judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. You acting tonight. Is it loud enough? 'Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm healing out energies they can control. I'm speeding up, my heartbeat's dancing alone. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. 538 Weekend Mix. 5 zit, dan weet ik het ook niet meer. Je hoort de 538 Weekend Mix een uur lang de beste 538-hit voor je op een rij. Met Thomas Gray, Rumors en daarvoor nog Calvin Harris, Sam Smith en Promises. Afrojack, naar Mel, kom je dan naar Jungle and Topic. Hier is I Adore You op 538. You're down for the vibe, and you're down for the vibe, oh. We don't say bye-bye. Who can see my eyes? Then I want your eyes, oh. I believe by the light. Your body be smiling, oh. These are the nights I know. feel the ground beneath.